فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ترغيب دي قرآن كريم تا سرد آدبنا او ربط رما قول سرد آده مخياتون كي الله تعالى عهود ذكر قل چه دا عهد پاتي نكي پا دا عهد باني با تين سنگ پاتي كيو قرآن او گورا دا الله تعالى توحيد بتا دريادیگي بس دا الله تعالى پا عهد باني با تين پاتي شي یا دویم ربط رما قول سرد آده مخي الله تعالى ويل چه زبل جنت در کما حياتي توي ببت ملاو شي نو دا عمل نیک ستوی او حیات طیبه په سبانه ملاویږي اذا قرات القران قران نو اخله حیات طیبه په تملاوشي جنت ته ورشي ترجمه ته وګورئ اذا قرات القران کله چې ته اراده وکې د لوستو د قران کریم نو فاستعذ بالله پنایو غړ په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینه که چرته دا معنی مقرره چې اذا قرات کله چې د قران ولولې نو په اخر کې به وې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نا اذا قرات اذا اردت القرات کله چې ته اراده وکې د قران کریم د لوستلو نه اعوذ بالله به وي دا د کله چې د سوره الفاتحه تفسیر مونږ شروع کاوه نو هغه ځکه مونږ لري تفصیل ویلو اعوذ بالله تعوذ او دغه سی تسمیه من الشیطان الرجیم شیطان د څه شي نه ماخوذ دی رجیم سمانه ده نر دې تفصیل الته کې ویل شو دو دوه اقوال مرتبه دي کې ویل د شاته یشیتونه د ير شتنه نه ماخوذ دی رجیم یا په معنا ده فاعل سره دی یا په معنا د مرجوم سره دی الته کې دا ویل شو اولنې ورځ درس لاړل اعوذ بالله واخه د خیر سره سوال لسمې تر ورسیدل الله رب العالمین بنا نورم په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسې دعاګانې به غواړي د دې لپاره د پردې روح دې را پکې د امانت دی او معلومه نه ده چې څه حالت راځي الله تعالی دې په خیر او عافیت سره په موږ باندې د رمضان مبارک د قران کریم دا درس او دغه سره رمضان مبارک دې الله تعالی په خیر او عافیت سره په موږ تاسو باندې تیر کړي دا ګمان خو زمونږ نه دا یقین زمونږ نه چې موږ دې ته را ورسو خو دې ته الحمدلله را ورسېدل فإذا قرأت القرآن نو کله چې ته اراده وکې د لوستلو د قران کریم فاستعذ بالله پنایو غواړ په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نه انه ليس له سلطان یقینا نشتره د دې شیطان نه پاره سلطانن قوتن مخکې مرته دوا د غزي کرکړی سار مې تم دغه معنی وکړه تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا نشتره د دې شیطان نه پاره وس د گمراه کولو علی الذین آمنوا پاکستان باندې چې ایمان راوړل دی وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې اعتماد کوي باور کوي د شیطان وس په چا باندې نرسېږي چې کلک مؤمن مسلمانی او په الله باندې اعتماد کړي دسی انسان باندې شیطان وس نه رسېږي انما سلطانه یقینا وسد گمراه کول د شیطان علی الذین پاکستان باندې یتولونه چې شیطان سره دوستانه کوي کم خلق چې شیطان سره دوستانه کوي نو شیطان پی غالب شي او گمراه کی او چې چا د شیطان سره دوستانه نه او دا د شیطان په دی باندې په الله باندې پوره اعتمادی الله تعالی وي هغه نشي گمراه کوله یتولونه چې دوستانه او کی دغه سره وس داس بسوالو کوي چې دا شیطان سره څوک څنګه دوستانه کوي شیطان خو مونږ یینو نه دوستانه خلک دي ته چې راځه چکر لړ شو راځه غږ دي چې واده لري غیره ولر شو خیرات ته ولر شو دوستانه خو دي ته ویل کی کنه یا پلانې زمان دیوال دین دن دیوال سمانه ده شي چرته روان یغه په ځان پسې ور پسې کړی نه دي کې سمانه ده انما سلطانه یقینا وس د گمراه کول د شیطان علی الذین پاکستان باندې دی تولو نه چې دوستانه کوي د شیطان سره نو تفسیر جلالین تور شي دا غینو ته پوسو کوي هغه یتولو نه بتواعته چې شیطان سره دوستانه کوي د شیطان دوستانه دار چې شیطان تابعداری کوي چې د الله اطاعت پرې خو د شیطان خبر دی ومنله نو دا د سدل کله هغه سره چې ستا دوستانه ای نو چې کوم دې تزی بیا ور سره شیطان در سره دغه سره ستا دوستانه د کنان دیوالی د نو ستغه خبره ده بیا والذین هم به مشرکون والذین اوغه کسانم د شیطان دوستان دی هم به مشرکون والذین اوغه کسان هم به د به ضمیر چاته راځي ده نو مشکل پکې نشته ریخه تاسو ولي کوي تفسیر بیضاوی د لیکری دی د به ضمیر راځي دی الله تعالی ته نو شیطان دویم دوستان څوک دی ولذین هغه کسان هم به چې هغه په الله تعالی باندې مشرکون شرک اون کړي د الله تعالی سره نو دام د دا شیطان انډیوالان دی دا د شیطان انډیوالان دي څوک چې شرک کوي د شیطان انډیوال دی به ضمیر الله تعالی ته راځي دی تفسیر بیضاوی یعنی بالله تعالی دویم معنی تفسیر بیضاوی کړي دا غم ډیره بهتري نه معنی ده وې دا به زمير راځي د شیطان ته نبي امانه ودسې کوي ولذین او هغه کسان د شیطان انډیوالان دي هم به چې هغه په سبب د وسوسو د شیطان باندې مشرکون او شرک اونکري به یعنی به سبب شیطانی یشرکون علامه بیضاوی دغه معنی کړی د خو په هر ځای کې به به ځان نه ځان معنی کوي ښا الله تعالی دې مونږ تاسو په خپل کتاب باندې پوي کی د الله تعالی کتاب دا ګران کتاب دی سوچ فکر شي او ته ونه کوي نو بیا ډیر مشکلات پکې شته دي، ډیر ګران زین پکې شته دي. مونږه زمونږ علم کمزور دی، ځکه پنه پویګ نور د الله تعالی کتاب آسان دی، دومره ګرانم نه دی. نو هم به مشرکون ولذین او هغه کسان هم د شیطان اندیوالان دی، هم چې دغه کسان به په سبب د وسوسه د شیطان باندې مشرکون شرک اونکی دي، نو هغه د شیطان مرګری دي. علامه بیضاوی دغه دونه معنی کړی دي. و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مبتر بل اکثرهم لا يعلمون. دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو د قران کریم ته، او د دې تفسیر ذکر شوی دی په سورۃ البقره کې یو سل شپږم نمبر آیت کې تفسیر ویل شوی دی. کله چې د قران کریم کې یو آیت راغی، یو حکم راغی، بیا وسو وخت بعد چې الله تعالی هغه حکم بدل کړي، دا حکم نه ری بلکې دا دی. اسې مثال ورته زویم، شراب اول حلال او بیا چې هغه حرام شول، اول چې په مانځک کې خبرې کول جایز وي په ابتدا د اسلام کې، بیا منع شولې، نو مشرکانو ته وجه کړه دا حکم بیان شو، هغه به دا څنګه قران دی، دا څنګه پیغمبر دی، کله یو خبره کې کله بل خبره کې. خو دا نسخی تفصیل دا مخکې ویلی شوی و، تاسو ته ما ویلی دا نسخی باندې اعتراض کول نه دي په کار. نسخه په مخکینو امتونو کې هم شوی وه، ولې ابراهیم علیه السلام ته الله ویل چې د خپل زوی دی حلال کا، بیا د هغې په دې باندې ګډ حلال شو، ولې اعتراض کوي تاسو مشرکانو په دې باندې؟ داسې ډېر احکامات په مخکینو امتونو کې دا منسوخ شوی دي. تاسو ته ما ویل د نسخی مثال داسې دی، یو سړی لاړ شي مریض دی، ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ورته یو دوا ورکړي چې دا درې ورځې پنځه ورځې استعمال کړه، که خنه شولې بیا به راشي خیر دی، هغه خپل چیټو سره هم ورکړي چې دا دې چیټ شو، دا بیا ځان سره راوړي. الله تعالی پر خپلو بندګانو باندې پوهیږي. الله کله یو حکم راولیږي چې دا وکړي، هغه حکم پې خرا نه شي، الله تعالی په مصالحو د بندګانو باندې ښه پوهی دی. الله وایي دغه مه کوئ، دا بل وکړي خیر دی. نو په دې کې اوس څه خبر ده چې تاسو اعتراض کوئ؟ نو دې آیت کې الله تعالی منکرینو د قرآن کریم ته جواب ذکر کوي، دا هغوی ته زجر ذکر کوي. و اذا بدلنا آیت مکان آیت، کله چې بدل کړه وړو مونږه آیت یو آیت مکان آیت په ځای د بل آیت باندې، یعنی یو حکم بدل شي داغه په ځای باندې بل حکم راشي. والله اعلم، او الله تعالی خو پوهی دی، بما ينزل هغه حکم باندې چې الله تعالی را لېږي. نو قالو د مشرکان او منکرین ویا انما انت مبتر، یقینا انت درو جوړونکې رضا نه، وای تا خپل ځان نه جوړ کړې یو خبره کې کله بل خبره کې. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې زیات دخل کو نه پوهیږي. دې کې نه پوهیدلو څه معنی ده؟ تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړې ده، بل اکثرهم لا يعلمون حقیقة القرآن وفائدة النسخ. ډیر خلک چې بری قرآن باندې نه پوهیږي او د نسخې په فائدې باندې نه پوهیږي، نو هغه ځکه دا ترتارې پرتارې چې کوي په قرآن باندې اعتراض کوي، نو دا هغه چې په څوک نه پوهیږي دغه اعتراضات پې کوي. او یا لا يعلمون فائدة النسخ، چې د نسخې په فائدې باندې نه پوهیږي، نو هغه دا اعتراض کوي چې د نسخې په فائدې باندې پوه شول، نو ته بیا په دې باندې سره اعتراض مونږ کوي. قل تو اے پیغمبر، اللہ تعالی جواب ذکر کیا، قل تو اے پیغمبر نزلہ اور اوڑے دے دا قرآن کریم روح القدس، یا روح پاک، روح پاک نہ مراد چرے جبریل علیہ السلام تی مراد دے، میر رب کا استاد رب دے طرف نے راوڑے دے، بالحق پہ حق سرا، یعنی پرشتیا وانی پدی کی دروغ نشتے دے، لیثبت الذین آمنو دیر پارچ کلک کی مومنان درا، و ہدن مومنان مسلمانان مضبوط کی وسوانے پدین اسلام مندی، و ہدن او دا ہدایت دے گمراہی نہ، و بشرا للمسلمین او دا سبب د خوشحالی دین مسلمانان لپاره، و بشرا دا زیر دین مسلمانان لپاره، اغه زیر چې په مخ باندې دغه خوشحالی ښکاره شي، دا سی زیر دی. الله خدا را لګل دی جبرئیل علی السلام په واسطه باندې پاگلانو پرې کې دروغ چر ترې دا پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړي، دا خو جبرئیل علی السلام را وړی دی د الله د طرف نه په نبی رسول الله باندې، او د مسلمانان د پیدې لپاره د قران نه غلې. ولقد نعلم، دی کہ اللہ تعالیٰ تسلی کر کے نبی علیہ السلام تھا، نبی علیہ السلام تو تسلی دے دی آیات بانی با زان پویا کہ اول تو زبانی خبر کوم چ بیار تو ترجمہ کوم نو لبے پویا شی دی مشرکان او پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراض کیا، او پدی اعتراضن کی دی یہودیاں او صلی اللہ سو پکی وے دا پیغمبر دا اوس پوری ان پڑھو د ہیت شین شو د کولے وے دا چ راشی وے چ وہ را من راغلی دا و یو نصرانی سړی دی، نصرانی یو نصرانی بنده دی، ده ته تعلیم ورکیا، عیسائی دی، هغه ورزی دا ته خبرې زده کوي او بیا راځي تاسو ته کوي، ده د اوس پورې څه شی نه شو زده کولی، سلویخ کاله نه خبرې کولی شو، نه بیان کولی شو، نو اوس دا ته یو نصرانی سړی دی، ده ته خودنه کوي او تاسو ته بیا دا وایي چې ما ته وحی کیږي. الله تعالی په دې آیت کې په هغې باندې رد ذکر کوي، ای ظالمانو کافرانو، دا خبره خو ډېره زیاته عجیبه کوي تاسو، اغه نصرانی چې هغه تاسو ته نسبت کوي، چې هغه نصرانی او تصدق لکې، نو دا اغه نصرانی هغه خو عجمی دی، دا غیر جبه خو نصرانی ده، او دا قرآنی کریم خو په عربی کې دی، نو بعضی خلق کله کله یو بانه وکي خو غبانه خوم د سیو کچی ز زیت خو رسیږي کنه بعضی خلق اکثر د ځان د خلاصولو لپاره د سیو خبرو کی چې واپس پاغي کرا گیر شي ته دې پیغمبر ته نصرانی سړی دی هغه ته خوده نه کوي هغه نصرانی دی دغه عجمی جبه ده او د قران چیرې په عربی کې دی نو هغه سره په عربی باندې پویږي نه نو زه خپل اعتراض تلک سوچ فکر کوي ډیر عجیبه خبرې کوي تاسو وسو دغه شي ولقد نعلم الله تعالی مونږ پویګو انهم یقولون چی قینن دا خلق وای انما يعلمه چی قینن یقینن خودنه کوي د قران کریم دی پیغمبر ته بشر نیو انسان نه او هغه څه دی نصرانی دی لسان الذی نجب د هغه کس یلحدون الیه چی دی نسبت کوي دا خلق الیه هغه ته اعجمی نداغه جبه خو اعجمی ده و هذا دا قران کریم لسان عربی مبین دا خو جبه عربی د ښکاره دا قرآن پا جب عربی کی اخکارا او دا جب چی تاسو تا نسبت کوئی چی دا پیغمبر دا غی نزدک لکیا نو دا غی جب خواج عمی دا نو تا سنگ عجیب خلق کردی راجیب اعتراضون کوئی تاسو یلحدون الیه دیده که دا الحاد مانا چرتوانا کئی خوا الحاد مخی مانا تیر شوی دا کنا یلحدون پی اسمائی ہی ال دا کی مرتبانا کردی دا الحاد دیده که دا یلحدون مانا تاسولی که تفسیر ماوردی مانا کردی دا تا یلحدون یعنی ان لسان من نسبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دا اغا کس چی دیو نسبت کئی دا نبی علیہ السلام آغی تا چی دا اغی نزدک لکی ان لسان من نسبو رسول اللہ جب دا اغا چا چی دیو نسبت دا رسول اللہ کئی الی التعلم منہ چی دا اغا نزدک لکی دا اغا جب سشی دا اعجمیون دا اغا جب چی دا اعجمی دا یلحدون پا مانا دا نسبت کولو میر توقع لخواد تفسیر ماوردی دا غمانا کری دا ان لسان من نسبو جب دا هغه چا چې دیو نسبت کړی دی رسول الله دی الله تعالی پیغمبر ال تعلم منه چې دغه نزد کړی دی دغه جب صد اعجمیون هغه سره اعجمی ده و هاذا دا قران کریم لسان عربی مبین دا دی په هغه جب عربی ښکارا کی واضح کی واضح جب کی دا راغله ده ان الذين لا یؤمنون یقننا کسان چې ایمان نه راوړي آیات الله تخفیف ذکر کوي الله تعالی منکرین ته زئی تاسو چې دا سوایي او کله خلولم لګه دا غور نکله لگا دی خلولم وار وار نکو قلار نشولی نو اللہ تعالی زما عذاب بیا تسوین خیر دی یقیننا کسان چې غی انکار کوي د ایتونو د الله تعالی نه لا یهدیهم الله ان الذين لا یؤمنون یقیننا کسان چې ایمان نه وروړي په ایتونو د الله تعالی باندې لا یهدیهم الله توفیق د هدایت نور کې الله تعالی دیوتا لا یهدیهم الله توفیق د هدایت نور کې الله تعالی دیوتا تفسیر مدارک معنا کړی دا الله ته توفیق د هدایت څنګه نور کې ما دامو مختارین الکپرا سو پوری چی دادو کپر غرکی و آغای خوخی چرا چا کپر خوخی آغی تا اللہ تعالی هدایت دا ایمان نکی او چرا چا پدلکی دا ایمان من محبت راشی دا اسلام نو اللہ تعالی تا هدایتو کی نو دغتکی با سروائی لا یهدیهم الله اللہ تعالی سنگ هدایت نکی دیر خلکو تو والا هدایت کرده ما دامو مختارین الکپرا سو پوری چی دا کپر غرکی کپر خوخی اللہ تا دا ایمان تا اللہ تعالی ننسیب کی ولهم عذاب الیم ودید پر دی عذاب درناک دی دید پر انما یفتر الکذب الذین یقینا دروغ جوړی انما یفتر الکذب الذین یقینا جوړی دروغ کسان لا یؤمنون بیاات الا چی ایمان نه لري پیاتون د الله تعالی باندې اولایک هم الکاذبون او دا کسان دروغ جن دی دا پیغمبر د ځان نه شنه جوړی بلکی کما خلق چې الله ته نسبت د ولادت کوي یا شرک کوي نو هغه په الله تعالی باندې دروغ جوړی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله اولئک هم الکاذبون دا کسان دروغ جن دي انما یفتر الکذب بالشرک بالشریک وبالنسبه بنسبه الشریک الیه او الولد چې الله تعالی ته نسبت د ولادت کوي یا د شریک کوي نو دغه په الله باندې دروغ جوړی دی پیغمبر په الله باندې دروغ نه جوړ کړی تخویف دې نقص کوون کو د عهد ته یعنی څوک خلق چې ایمان راوړي او دا غین ورستو بیا ایمان پریک دی اغه ته الله تعالی تخفیف ذکر کوي دی آیات باندې وزن فوی کوي من کفر بالله چا چکو پر او کپ الله تعالی باندې من بعد ایمان هی ورستو د ایمان راوړل نه کلمه ویلله او بیا کو پر او ک ایمان پری خو ده ان نو دا د دې سره ورستو رگی فعليهم غضب من الله پدی باندې غضب د الله تعالی دی پدی باندې سره غضب د الله تعالی دی ها الا من اکرها مگر سیوا د هغه چانج پاغي باندې زور کړل شي او قلبه مطمئن بالایمان او زړه دغه مطمئنی کله کی په ایمان باندې او هغه تکلم کی به کلمه الکفر نه په دوانی ګنا نشته ده ولیکن من شرح بالکفر صدرا لیکن چا چې خرا پران استله کولا وکړه د سینې خپل کوپر ته د خپل سینې د کوپر ته به خرا پران استله شرا دي چې د کوپر دی کې دند زې شي فعليهم غضب من الله فغيبن غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم غیر پر د عذاب لوی لوی عذاب دی غیر پر اکراه چا باندې وکړل شي یو سړی دی د کافرانو په جیل کې هغه ته وای چې کلمه له کوپر وای کنه قتلو دی دو درې مرګری شهیدان کله نو ته تکلم به کلمه کوپر دا کول شي او د دې تفصیل مینه تمخ کې ویلې الا ان تتقوا منهم تقاتا فغه دې کې مرته مسلم ویلې و تاسو ته یاد یا برتنی یاد دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت من ذکر کړی او چې غالبا ابن کثیر هغه ذکر کړی او چې انما التقیه باللسان تقیت تقیه په سبا ناراضی یعنی ځان بچ کول صرف په جواب باندې ناراضی او په لاس باندې چې تقیه ناراضی بیا مې تفاقی کې مسله دا ویلې وا چې ډیر خلک لخکریان وې چې دا مجاهدین په خلاف باندې راپاسی و یاره مونږ سو کو پاکستان کې دا لوی غوبل دی لوی شور شغب دی دا او عوام د طالبان په خلاف باندې ذکر راپاسی وای مونږ دا فوج نه پریږدی مونږ سو کو نو تا فوج نه پریږدی او راپاسی په ما پسې دا عجیبه خبره ده ما ته خو څوک سوې خود ما کار به دغه سره کنه نو مونږ دا فوج نه پریږدی مونږ ذکر مجاهدین په خلاف باندې راپاسو نو خو چې څوک دې نه پریږدی دغه سره خپله دښمني وکړه کنه خو خلک پښتو کې وای ورخ چې دا په کمزوري ځای باندې ماتیږي کنه تا ته دا مجاهدین داسې کمزوري ښکاري چې ته ما فوج نه پریږدی خو دا ټوپک دغه ته وروګرځوه چې نه دې پریږدی خو دغه سره خپل کار وکړه کنه طالب تا ته څه نه دي ویلي کنه ما فوج نه پریږدی نو تاسو ته هلته کې ما یو اتفاقي مسله ویلې وه قال النووي اما القتل فلا يباح بالاكراه د یو مؤمن مسلمان قتلول په اکراه سره دا جایز نه دي چې تا ته کافر وای چې دا مسلمان ته قتل کا نو ته بیا تر مسلمان نشي قتلولی ته دا به نه وای چې ما باندې کافر زور کوي ځکه دا مسلمان وجنم نه اتفاقي مسله ده بیا تاسو ماره دغه حواله ویلی وه د امام سرخسی مبسوط کې دا ذکر کړی ډیر شی حواله مې راته ویلی په دې باندې چې په تا کې دا کوم روح دی ستا دا روح د بل مسلمان نه غوره نه دی چې اوس تا ته کافر وای چې ته به دې مسلمان باندې ډز وکوای نه کومه نو که ته وای چې ما وجنې تا دې قتل کی کنه چې ته یې قتل کړلی ته شهید شولې خو چې ته د هغه په وینا باندې راپاسې مسلمان دې قتل کړه نو په دې باندې چې لاړې بل طرف ته په دې باندې لاړلې ستا روح او د دې بل مسلمان په روح کې فرق نشته دی نو که ته چې تا ته وای چې دا بل مسلمان قتل کړه نو ستا دا روح کور دې نه څه غوره نه دی کنه دغه ولي امام سرخسی رحمت الله علیه وای نو خو تا دې قتل کی کنه ستا دا روح د دې بل نه څه غوره نه دی دا مسله لیکلې ده تاسو ته ما حوالی ویلې وی امام نووي رحمت الله علیه دغه مسله لیکلې ده جامع العلوم په نوم باندې کتاب دی ابن رجب حنبلی هغه دا مسله ذکر کړی ده اتی بیان کې دغه مسله ده او دغسې مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه دغه مسله په تفصیل سره ذکر کړی ده په تفصیل سره دغه مسله ذکر شوی ده په اکراه په صورت کې د مؤمن مسلمان قتلول د شرعاً جواز نه لري بس دا جایز نه دی من کفر بالله چا چکو پرو که په الله تعالی باندې من بعد ایمانی پس د ایمان دراوړل نه الا من اکرها مگر هغه څوک چې پاغي باندې اکراه وکړل شول بیا تاسو کتابونو کې ویلي دی فقہ کتابونو کې د خیر سره چې ډیر پکې د موږ درس یار ډیر پکې علما هم دي ډیر پکې طلبا هم دي اکراه څه ته ویل کیږي بیا اکراه تام ده اکراه ناقص ده با الفاظ دیگر یو د اکراه ملجی او دویم د اکراه غیر ملجی با بل چې یو د اکراه کامل او بل د اکراه غیر کامل نو دا غی خپل احکامات دی فقہ په کتابونو کې ذکر شوی دی کاږي کې مونږه مشغولی کو نو واخره نبی ازي الا من اکرها مگر چا باندې چې زور کله شو نو دې کې په عبارت کې بیا تقدیر دی الا من اکرها فتکلم بکلمۃ الکفر اغه تکلم بکلمۃ الکفر وک او قلبه مطمئن بالایمان او زلی مطمئن په ایمان باندې زلی مطمئن او کلکو په ایمان باندې زلی په ایمان باندې څنګه کلکو نو دغه ځب کې زده کړي تفسیر به جاویلی کړی دی یعنی لم یتغیر عقیدته عقیده چې متغیر نشوله عقیده کې چل ول رانغه عقیده تعلق ساتي د زړه سره نزله کې څه خبر رانغله صرف په جواب باندې کلمه کوپر ویلل ولیکن من شرح بالکفر لیکن چا چر افرانی سره په کوپر باندې سودرن سینا ته تفسیر جلالین لیکلی دی یعنی توابت به نفسه په خوا په مزی باندې چره فوجان له ډوړی کړی دا اوراغه بس مونږ او تاسو د شتګردو په خلاف باندې یو یو نو دا سینه یو ته په خپل را پرانی سره دی کوپر ته په علیهم غضب من الله نو په غیبه غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم دا غیر پر دی عذاب دی دا غیر پر عذاب ډیر لوی دی دی دا غری کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علی دا یو واقع لیکلی دا مختصر به رته ویمه ان شاء الله سبق ختمی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه عمار او د یاسر د پلار او د دې مور سمیه رضی الله تعالی عنها مشرکان ونی ولده نو وې تړل سمې و تړل د سمیه رضی الله تعالی عنها په باره کې راغلی دی په روایتو کې، وای دا په د خپوته او د رسۍ واچوله، یو خپای ولا په یو اوخ پورې وتړل او بل ولا په بل اوخ پورې وتړل، او دا اوخان چیرې دای په مخالف طرف باندې روان کړل، یو طرف ته روان کړل بل طرف ته روان کړل. او دغه ذکر کړی دی مفسرین او علماو لیکلی دی، وای ابو جهل یا بل کافر نیزه راوړله او د سمیه رضی الله تعالی عنها په شرمګاه کې باغی باندې په گزار وکړ، دای په دوه ځای باندې کړل. او دغسې دا خبره ته وکړه، وای ته مسلمان شوی او استاد وجنه چلی نور خلق مسلمانیږي، نو ته اسلام پرېږده. ده ناغه خو سمیه رضی الله تعالی عنها مور یو شهید کړل، اوله اسلام په دین اسلام باندې چاوله قربانی ورکړی ده، دا زنانه ورکړی ده سمیه رضی الله تعالی عنها. یاسر رضی الله تعالی عنه هغه امراونی و هغه شهید ک، و یا کلمه د کوپر وای خپل دین اسلام پرېږده، کنه نو بیا موږ شهید ک، هغه شهید ک، یعنی خزه او خاوند د ونه شهیدان کړل. عمار رضی الله تعالی عنہ چې د یاسر رضی الله تعالی عنہ زویو اغه راونی و، نو اغه ته ویله وای ته کلمه د کوپر وای مونږ لري پریږدو، نو اغه کلمه د کوپر ویله اکراه په وشل ډیر زیاته. کله چې آزاد ک کافرانو مشرکانو چې آزاد ک لال د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم ته وای یا رسول الله ان عمارا کفر، یا ته بل چا ویل یا عمار رضی الله تعالی عنہ په خپل لړ وید الله پیغمبر عمار خو کافر شوی دی، هغه خو کلمه د کوپر ویلې ده. نبی علیہ السلام ته دا سوای تاسو څنګه دغه شوی دی؟ وید الله پیغمبر مشرکانو نیولې او کلمه د کوپر ویلې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر عجیبه خبره وکړه، دا ټول دنیا شي او یو طرف تر نبی سم دا خبر شي دغه مبارکی، نو دا خبره ته غوړه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان عمارا ملیا ایمانا من قرنه الی قدمه، دا عمار چې دې سر نه واخله در خپو پورې د ایمان نه بالکل ډک شوی دی، لکه سړی د خپل خېټه له ډوډۍ نه ډکوي، د ټول بدن د ایمان نه ډک شوی دی، د ایمان ګوډې دی، ګوډې سم د ایمان دسې دی. تاسو دا سوای چې دا کافر شوی دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمار رضی الله تعالی عنہ راغی، او بیا نبی علیہ السلام دسې ویل واختلط الایمان بلحمه ودمه، د ایمان زله د ایمان زې چې دا خوځله دی، خو د عمار رضی الله تعالی عنہ په دې غوخه کې په دې وینه کې مې ایمان اغختلې شوی دی. دا تاسو څنګه خبرې کوي د عمار رضی الله تعالی عنہ مبارکی را روان دی عمار، فاتا عمار رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یبکی، جړای کوله. دا خپل واقعي نبی رسول سلام ته بیان کله، وید الله تعالی پیغمبر داسې چل باندې وشو، کافرو نیولې مو دا ما ته خبر کړی د کلمه د کوپر می په جواب باندې. نبی رسول سلام ته زله دي څنګه وې زله می خدا سي و چی چی سي وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر جړای کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پستر گوانی ول نبی رسول الله لاس راخ کا وی جاړم قلاره ک قلاره ک، بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم ان عادو لک فعود، و ک بیا ته چرته رسی ونی ولی کنا او دسه حالت چ بیخی وجل مور دل شهید کلا پلار دل شهید ک او په کومه طریقه باندې، نو ک دسه اندازه ک بیا ونی ولی او زړه دی په ایمان باندې مطمئن، نو کلمه د کوبر ته بیا ویل شي په جواب باندې، و قلبه مطمئن بالایمان. الله تعالی دې زمونږ استاد ایمان نصیب نصیب کی. مفسرین لیکلی دی د اکراه په حالت کې تکلم به کلمۃ الکفر دا مباح دی، دا رخصت دی، او عظمت دا دی چې کلمۃ الکفر ونه وي که شهید کړلی الله تعالی به لوی درجه درکې، خو کلمۃ الکفر دی ویلله نو جواز لري، جایز دی، رخصت پرې کېشته دی. دغه سی پر روایتو کې راغلی دی وای مسلمۃ الکذاب دغه داوا کړی و، پیغمبري داوای کړی و مسلمۃ الکذاب، د دوه کسان راونیول په لار باندې تیرېدل وای دی خورا شي، نو خاطر پوسې ته وک وې د محمد په باره کې تاسو وایي صلی الله علیه وسلم، هغه یې ول راونی و وې تاسو وې دغه په باره کې وې زه وایم چې هغه د الله تعالی پیغمبر دی، خو زما په باره کې تاسو وې چې زه د الله تعالی پیغمبر یم کنه یم، نو هغه ته ویل دغه په باره کې خبر او کله وې انت ایزن وې تم دغه سینو نور څه ټکه ونه وای خو تم دغه سی بس صرف دا ټکه وای بس هغه اخلاص کوي عزت وې تزا پخپل لار باندې زه ابل را ونیو وې تاسو د محمد په باره کې سوې وې زه زوی مچ محمد د الله تعالی پیغمبر دی وې زما په باره کې سوې ته وې انا اسوم مصطفی په باره کې بالکل کوکون یم نه ورم ته سوې ته هغه ته زما په باره کې سوې وې نه ورم یاره ستاره خبره څه سوې ته وې چې د غلو ګوډه ایت څه شي ته خدای غر کړي مسلمۃ الکذاب د نبوت د پیغمبري دعوی کړی و هغه راونی و هغه شهید ک دی دې کې الله تعالی دغه حالت ذکر کوي کدا حالت ته باندې راغلل نو تکلم به کلمۃ الکفر کولای شي بیا خو زله بری په ایمان باندې مطمئنی ولهم عذاب فاولئك فعليهم غضب من رب من الله فذيبان غضب الله تعالى ولهم عذاب عظيم ذي الفار ذي عذاب لوي عذاب ذي الفار ذلك اسم اشاره اغلل تفسير جلالين ذلك الوعيد لهم دا مخکی در مرتدین د پاره چا کلمه د کوپر ویرل او ظلم په مطمئن ک نو د ظلم کلمه د کوپر ویرل ذلک دا مخکی وعید د دې پاره په دې باندې بیا انه مستحب الحیات الدنیا دی خو خړای دی هغه ژوند د دنیا ل الاخرت با اخرت باندې ک شهید خپل خوشحالت غره کنه وری دنیا غره ک و ان الله لا یهدی و یقینا او په دې وجبان چې الله تعالی توفیق د هدایت نور ک قوم کافرانو زدیانو عنادیانو ته دا دو سببونه شول ما قول لپاره په دې آیت کې بس نتیجہ اللہ تعالی ذکر کی اولائک الذین دا خلق دی چې دا سینې دی کوبر درخ کارکله او پرانیستله دا کوم خلق دی اولائک الذین دا خلق دی تبع الله علی قلوبهم چې مهر وهله دی الله تعالی دی پزړونه باندې وسمعهم او دی پغوګونه باندې واب سوارین دی پسترګ باندې او اولائک هم الغافلون او دغه کسان بی پروا دی دغه کسان غافل دی د الله تعالی دین نه بی پروا دی لا جرم حق خبر ده لا جرم سمانه ده حقا تفسیر جلالین دغه معنی دی کوم کړی ده نور تفسیر مې تویل درې سلور ترجمه مې تمخ کې کړی دی کې په معنی د حقا سره ده حق خبره ده یقینی خبره ده یقینا د خلک به په آخرت هم الخاسرون دی په آخرت کې همیشه لپاره تاوانیان دي یعنی په عذاب کې وای کنه ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا دی آیات کې رب درې آیات د ما قول سره د اکراه سره د اکراه د آیات سره د تعلق دی خو یې کافران دی نه پریک دی کنه ته په هر وخت کې تاره نسی یو دل پری خودل کلمه کو پر دیو ته ویل بیا راونی وری بل دل ته بیا ویل خو ته تنور ک قرار شه کنه مزه ته بازار ته مرده په دې بیسمانه مرده لار شه چرته د الله د پاره هجرت وک په دغه ځای باندې نور مرده خو نو الله تعالی دغه آیات دا آیات مطابق دی او دا لګی چا سره الا من اکره سره دا اکراه د دغه سره یو دل ټینګل بل دل لار شه هجرت ته وک په دې کې ترغیب ورکه الله تعالی هجرت ته ثم ان ربک بیا یقینا رب ساری الذين هاجروا دا کسان د پاره چې هجرت کړه دې من بعد ما پوتینو او تفسیر جلالین سمانه کړي من هاجروا لاقامه دینه د الله د دین د پاره د هجرت وکا من بعد ما پوتینو ورستو دغه نه چې دې ته تکلیف ورکړل شوی دې دې کې فتنی معنی بس کوي چې په فتنه کې اخته شوی دې سمانه ده من بعد ما پوتینو من بعد ما عذبوا کافرانه رانسی په وخه دی په مخه دی وهی ټکی دی خوره دغه خار نه لارشه یو چرته یو غرته وخه یو سوتوی نه دردم نور بس خبر اخلاص شو لزان عبادت کو مین بعد ما پوتینو عذبو تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ثم جاهدو خاچ وای وهلی بیا تی لاړه لی غرته نو ثم جاهدو بیا جهاد کړی دی بیا به جهاد کې وسورو صبر دی کړی دی د الله تعالی په دین باندې ان ربک مین بعدها نو یقینا ستارب مین بعدها ورستور دغه کارونه نه کوم کارونه دا کارونه ذکر شول کنه چې هجرت کړه دې jihad کړه دې تکلیفونه برداشت کړه دې صبر کړه دې لغفور رحیم نو الله تعالی بخنه کوي انکه رحم کوي انکه یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها آیات باندې وزن پوی کوي یو عبارت تیر تویما آیات د تحلل بیا یوم تاتی پداسه ورځ باندې چرابه شي کل نفس هر یو نفس تجادل عن نفسها جګړه وکي د خپل ځان سره دا معنی چې دا سو کوي کنه نو تاسو سره خوده کنه څنګه ترجمه بدایي ده او خلک به څنګه پوی کوي نو دې دې کوس معنا داسې وکي علامه بیضاوی معنا کړی ده یوم تاتی په ورځ باندې چراب شي کل نفس نهار هر یو نفس تجادل عن نفسها کوشش وکي د خلاصولو د خپل ځان تجادل عن نفسها کوشش وکي د خلاصولو د خپل ځان تفسیر بیضاوی داسې معنا کړی ده تسعی پی خلاص نفسها تسعی کوشش وکي دا پی خلاص نفسها د خپل ځان په خلاصولو کې به کله چې قیامت ورځ شي او هر یو د الله تعالی مخې ته ورځي نو بس هر یو سړی به دا کوشش کوي چې خپل ځان د الله تعالی نه خلاص کړي او توفا کل نفس ما عملت او پوره به ورکړل شي هر یو نفس ته بدله د عملونو چې دی وکړي او هم لا یظلمون او دوی سر به ظلم نشي کېدلی که چا نیک اعمال کړی دي نو هغه ثواب یې کمیږي نه او که چا بد اعمال کړی دي نو څومره بد اعمال یې چې دي د هغې سزا به ورته میلاویږي زیاته سزا ورته نه میلاویږي وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان دي ايات کہ الله تعالی تخويف دنیاوی مثال ذکر کئ ته تخويف دنیاوی مثال الله تعالی ذکر کئ ځان په دی باندې پوی کئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مشرکان ته ډیر دعوتونه ورکړه او دا د قرب جوار د بیت الله کې وسیدله دا د الله تعالی د کور گاونډیانو د مکی مشرکان د شا گاونډیانو د الله د کور گاونډیانو نبی علیہ السلام پہ ډیر زیات محنت وکړه چې کله خبره ورنه منله وای نه منله نبی علیہ السلام ډیر زیات عذاب کا نو نبی علیہ السلام دی تخیری وکللی په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام د تخیری وکللی و اللهم اجعلها علیهم سنین کسین یوسف الله دا سے قد ساری پر راولی لکه یوسف علیہ السلام په زمانه کې چراوستی و بس په مکی کې دومره رزق او دومره چې په دنیا کې کم شی مونده کیده هغه په مکه کې دنه نو در حرم د وجنه د ابراهیم علیه السلام دغه دعا د وجنه الله تعالی په دې باندې ډیره مهرباني کړې وي خو نبی علیه السلام چې ډیر تنک نو نبی علیه السلام ته د خیره وکړې وی الله د شقات سالی پیراوله لکه دا یوسف علیه السلام په ځان زمانه کې قات سالی راوستي و دغه سپیراوله خوراک کمیږي پر روایت کې راغلي دی پسترو الی اکل الجیف والکلاب والمیتۃ تفسیر المراغلی کړی دی الله په دومره تکلیف راوسته چې سرمنی وی په وبو کې خو دغه کولی خټ کولی د سرمنی د سارو چره دا ونه مونډلی بیا په دې پس ګرځیدل او دغه سی اکل الجیف مردار وی کتر چې په کوم ځای کې مردار شوی چې هغه مونږه وخرو او دغه سی والکلاب المیتۃ مړسپی به مونډل او هغه به بیا خوړل الله تعالی دسی ذلیل او رسوا کړل نو الله وی دا تاسو ته یو مثال ذکر کوم چې مکی والا سره میدا سی وکړل څه مطلب دی دا یو قصه وته راشول چې مونږه وای چې مکی والا سره سی وکړل نا اغوی ته الله نعمتونه ورکړي خو ناشکری وکړه الله رب العالمین ته تاسو ته الله تعالی نعمتونه درکړي دي کدی نعمتونه ناشکری وکړه الله بربند سي صداګان او عذابون راوړي لکه مکی ولاو د چور کړي دا د سینې چې اغو ته ویل یو قصه و تیر شو ما او تا ته وای دا چې ته د شرطه ونه کی کده سي وکړه الله بر دې سي غر کړي کغه چې غر کړي ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال قريه د یو کلی د علاقې كانت امنه چې هغه امن ولاو مطمئنه فقلار او پیتمنان باندې و یاتی حارس کو هغه تر تر روزی د غیر غدن بی سیاره پراخه من کل مکان د هر دینه مراد دینه د مکی مشرکان تی مراد دی فکورت بی ان عمل الله نو ناشکر او کله دی د نعمتونو د الله تعالی د الله د نعمتونو ناشکری او کله د پیغمبر خبره ونه منله نو په عذاق الله وسکاو الله تعالی دی تل لباس الجوع جامد الوگی د لوگی جامو ته الله تعالی ور واغستوله رسمانه د چې د جمی د لوگی جامه او تور واغستوله سمانه در دی مفسرین لیکره دی کی تشبیه ده تشبیه دار چې د لوګه مشابه ده چې سره د لباس سره لکه سرنګ چې د لباس سره احاطه کړی په خپل بدن باندې په دې ټول مکی والو باندې لوګه د احاطه وکړه د سینو چې پلانې پکې پلانې سره راشن شته پلانې سره نشته لکه سرنګ چې په دې بدن باندې د ټولي کپړې چې دی جامو احاطه کړی نو دغه سې دی وټه گیر کړی ټول دغه سره گیر کړی دویمه تشبیه مفسرین دا ذکر کړی ده وې دا تشبیه داسې ده لکه سرنګ چې د انسان په بدن باندې جامه ښکاری د انسان بدن د پټ دی او جامه را پاسخ ښکاری نو د قات هغه اثرات او د لوګي هغه اثرات د دې په بدن باندې ښکاره ښکاری دل چې دا وګی دی دغه ته څوک په خروپ سي ګرځي او څوک په سپو سي ګرځي او څوک چې د سرمنې را غونډه چې دا وخرم وسه نو دا د لوګي د اثرات په بدن باندې بیخي ښکاری دل دغه صفه نو تشبیه په دې کې ده چې د تشبیه په احاطه کې ده او یا تشبیه په ښکاروالي کې ده فازاق الله وسك والله تلاغي لباس الجوع فجامد الوجي والخوف او ديري ديري سمانه ده الله تعالى في ير راوستله نو دا ټکه دي کوم چولي کنو په هر سنه بخلاص شي بیا هيا بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه نبي عليه السلام تشکیلونه کوله نو د سی رپیدل نن چره خبر شو اغه زه بنیو نن چره اغه زه واغسته بل اور د پلانی زبانی حمله شوی ده نو الله په دې یری هغه امتحان هم راوسته الله تعالی په دې یری هغه عذاب هم راوسته دینه مراد څه دی بعوث النبی صلی الله علیه وسلم وصرایاه د نبی علیه السلام چې کوم تشکیلونه کیدل مراد دینه دغه دی تفسیر بغوی دغه لیکلی دی او تفسیر خازن دغه لیکلی دی بما کانوا یصنعون الله تعالی سره دا کار ولې وکه بما کانوا په سبب دغه کارونه باندې کانوا یصنعون چې دیو کول دغه بدو کارون فوج باندې وسره الله تعالی دغه کار وکه ولقد جاءهم رسول ولولا الله تعالى عذاب ورك مخك الله تعالى ويل چې په کفرت به انو عمله دیو د الله تعالی د نعمتونو نه انکار وک د الله په نعمتونو کې د ټولن لوی نعمت د الله تعالی پیغمبر دی نو د الله پیغمبر هم دغه مکی نه ویسته د دې نه شکرې وکړه ولقد جاءهم یقینا راغلی دیو ته رسول پیغمبر منهم د دیو د جنس نه فکذبوه نو دیو دروغجن وګاڼه فاخذهم العذاب ونوني وديو در عذاب وهم ظالمون او دي ظلم كون کي بخپل ځان مننه ني الله په ظلم نه ريكړي بلکې دي ظلم په خپل ځان مننه وک فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا دي آیات کې رد دي په تحریمات او غیر الله باندې اي خلق رزان نه حلال او حرام ما جوړوي الله چې کوم شي حرام کړی دي حرام یو غني او کوم شي چې الله تعالی حلال کړی دي نو خو په طبيعت باندې وخري خو په نه ربان يخري چې الله حلال کړی دي پکولونو خوری امر د اباحت د پاره دی، یعنی حرام مګنی مخکره دی بار بار بیان شوی دی. پکولونو خوری مم رزقکم الله، او خوراک نه مراد چې استعمالول تی مراد دی، پیدا غستل تی مراد دی، خلوی مقصد چې د خېټی د دیو جنا د ذکر شوی دی. نو خوری دا غسنه چې الله تعالی درکړی دی تاسو حلال ان طیبه، حلال او پاک. حلال هغه ته وای چې پاږی کی شریعت په تور کړی دغه په حلت باندې، او طیب هغه دی چې دغه په انسان بدن ته پای کې پیدا همي. مخکې نور تفسیرونه ویل شوی و شکر نعمت الله، شکر ادا کوي د نعمت الله تعالی. ان کنتم ایه تعبدون، خاص تاسو الله تعالی در عبادت کوون کیه، که خاص د الله بندگی کوي خود الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. انما حرم علیکم المیتۃ، وس دې در دې مخکې ربط تزاد دی، مخکې الله وی چې کوم شی الله تعالی حلال کړی دی نو هغه حرام مګنی، وس وی چې کوم شی حرام دی نو هغه حرام مګنی هغه به حلال وي په ځان باندې نه. انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا الله تعالی حرام کړی دی به تاسو باندې مرداره، ودم وینه. د دې مخکې تفسیر ویل شو دی سوره البقره کې، ولحم الخنزیر، او غوخه د خنزیر، و ما اوهله لغیر الله به، او هغه شی چې आवाज وکړل شي د نظر د غیر الله د پاره به پاغه باندې. نو ردی سلور تفسیرونه تاسو ته سورۃ البقره کې ویلو، فمن استر ان سوک چې ناچار شو، سوک چې مجبور شو، غیر باغین چې نه دی طلبگار د مزو، ولا عادین او نه دی حد نه تیروتون کې او مردار او خړل، نو فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې نه. ولا تقولوا لما تصفوا السنکم انصرتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام، په دې آیت کې الله تعالی رد ذکر کوي په مشرکان باندې. د ځان نم چټی خبرې شروع کړې دي، دا شی حرام دی، دا شی حلال دی. نو د ځان نه چې ستاسو دا جبې کمې خبرې بیانوي، الله تعالی وایي دا دروغ دی. کم یو شی الله نه دی حرام کړی او ته وایي چې حرام دی، نو دروغ دی ویل په الله باندې. یو شی الله حلال کړی دی او ته وایي حرام دی، په الله دی دروغ ویل. ولا تقولوا اما وایي لما هغه څیز ته تصفو السنتکم الکذبه، چې بیانوي ستاسو جبې دروغ. سم وایي دغه څیز په باره کې، هذا حلال، چې دا څیز حلال دی، و هذا حرام، نو دا چیز حرام نه. ستاسو په جبه باندې یو شی حلالی گی او حرامی گی نه. ها که الله حرام کړی دی نو حرام دی، که الله حلال کړی دی نو حلال دی. لتبترو علی الله الکذب، دې لپاره جوړوي تاسو په الله تعالی باندې دروغ. ان الذين يبترون علی الله الکذب، یقینا کسان چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ، لا یفلحون، نشی بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه. لا یفلحون څه معنی؟ نشی بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه. متاع قلیل، دې په عبارت کې تقدیر دی، لهم متاع قلیل، د دې لپاره سکا او مزر دنیا د لګه. ولهم عذابنا لمدير فرض دی عذاب درناک په اخرت کې. په دنیا کې بولا الله تعالی لګه سکا ورکیا، خو لیکن په اخرت کې الله تعالی بیا قسم تکیا، بیا قسم برابرۍ په عذابونه باندې. وعلى الذين هادوا په يهوديان باندې حرمنا ما قصصنا عليك، حرام کړی دی هغه چیزونه چې مونږه بیان کړی یا بتا باندې، من قول مخکره دینه، وما ظلمناهم، او ظلم نو کړی مونږ په دې باندې، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کاو. تفسیر جلالین په خپل ځان باندې څنګه ظلم کړی، او به ارتکاب المعاصی الموجبه لذالک. په يهوديان باندې په سوره الانعام کې آیات تر شی او کنه دی چې یو سره ولي کې یو سره شپږ سل وختم آیات تر راوړوي. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. نو اقا سورة الانعام کی چلا و اس کم چیزو نما پا دیو بانی حرام کریو، نو اغا خود ذالک جزائنهم ببغیهم، دا دیو گناہ کریو، دا گناہونو دا وجن پی اللہ تعالی حرام کریو. دا سورة الانعام یو سل فکس الوختم آیات، کانو ین ولیکن کانو انفسهم یظلمون، دیو پا خلو زانون بانی ظلم کا، و بیرتکاب المعاسی الموجبتی لذالک، دسی گناہونو کریو چا اغا خپل موجبو دا پار دا دی حرمت. ثم ان ربك للذين عملوا السوء، ترغيب لتوبه کول تراشی توبه باسی. ثم ان ربك بيقين ان رفس للذين كسانوا دفر عملوا السوء بجهاله، چې بد کارونه وکي پنا پوی باندې. ثم تابوا من بعد ذلك، او بیر دی بد عمل نو رسو توبه باسی، واصله او خپل عمل نیک کی بدل کړ پیغمبر باندې. ان ربك من بعدها، من بعد ذلك کی دری گناهونو نو رسو، او من بعدها دا ها زمیر راجه دی، ان ربك يقين رفس من بعدها، من بعد التوبه والاصلاح، توبه دی وستلا او عمل لخپل نیک، نو لغفور الرحیم، الله تعالی دی بخنه کون کی رحم کون کړي، الله بر باندې رحم کی، توبه وبس الله تعالی بر توبه قبول کی. ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیف ولم یکن من المشرکین، دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه. مشرکان او بعضی خبره دا کوله د مکی مشرکانو، وې دا پلانې شی مونږ حلال او حرام ګڼو، ځکه چې دا د ابراهیم علی السلام په ملت کې داسې یو، الله تعالی پیغمبر درت کړي، دروغجن پیغمبر دروغ وراله وای، دا تاسو وای. ان ابراهيم يقينا ابراهيم عليه السلام كان امه و امته ابراهيم عليه السلام امته سوال در از ابراهيم عليه السلام خو امت نری خو یو سړی نو څنګه ته الله تعالی وی امت دی دا تاسو به جواب ذکر کړي علامه بیضاوی وی امتن یعنی هو رئیس الموحدین ابراهيم عليه السلام د موحدین مشر امتن سمانه دا رئیس الموحدین دا تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی دا او بل معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام کان امتن کان اماما قدوه جامعا لخصال الخير درې معنی کړی دی و ابراهيم عليه السلام اماما وقدوه دا مشر و جامعا لخصال الخير طول د خیر صفاتونه چې کوم الله تعالی طول په ابراهيم عليه السلام کې خو دیو ابراهيم عليه السلام کې الله تعالی طول د خیر صفاتونه خو دیو قانتا لله تابعداري کوون کې د الله تعالی تفسیر المراغي وي قانتا لله المطيع لله القائم بامره المطيع لله القائم بامره د الله تعالی په احکامات باندې ټیک ټینګ ولاړو ولم يكن من المشركين او نو هغه د ډری د مشرکانو نه شاکر لی انعمه شکر وستون کې د الله تعالی د نعمتونو د الله د نعمتونو ډیر شکریا ادا کوله پنځه صفات د ابراهیم علی السلام پر آیاتونو کې ذکر شوی دي اجتباه غره کړو الله تعالی اغله را وهداه الی صراط مستقیم او هدایت کړو هغه ته د لارې برابرې هغه پر برابر لار باندې روانو و اعطیناه فی الدنیا حسنه او ور کړو مونږ ابراهیم علی السلام ته په دنیا کې حسنه خسته جن و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی به ابراهیم علیه السلام په اخرت کې لمن الصالحین دا جماعت د پیغمبرانو نه لمن الصالحین مخکې ردی معنی سوال او جواب د تشوی صلاح ویلې کیږي نیک عمل تنو په اخرت کې خو بیا دا نیک دی او دا بد دی دا خو کې وینشتره دی چې علامه بیضاوی معنی کړی دا خبره تخلاص کړی دا و انه فی الاخره لمن الصالحین یی ودا ابراهیم علیه السلام په اخرت کې لمن اهل الجنه دا به جنتی په اخرت کې بس خبره خلاصه شوله ثم احينا اليك ان تتبع ملت ابراهيم حنيفا وس اعلان د برات ذکر شو بس دا یو سوال دی او داغي جواب الله تعالی ذکر کړي دی ورستو آیات کې شری سوال دی او داغي جواب ابراهيم عليه السلام د دین مونږ او تاسو ته اتباع داغي د اتباع حکم شوی دی ثم احينا اليك بیا وحي وکړل مونږ ته ته ان تتبع ملت ابراهيم چې تابعدار شې ته د ملت ابراهيم عليه السلام حنيفا چې کلک موحد کلک ولاړو په توحید الله تعالی باندې وما كان من المشركين او نو دړی د مشرکانو نه دړی د مشرکان نه نو انما جعل السبت یو اعتراض دا غی جواب ده يهوديانو دا اعتراض کاو ویجه ته ای پیغمبر چې د ابراهیم علی السلام په دین باندې ما ته خبره ده کې چې د ابراهیم علی السلام په دین باندې ما نو د ابراهیم علی السلام په دین کې خود اوردی د تعظیم د اوردی د خالد اوردی تعظیم مقرر شوی نو ته خود خالد اوردی تعظیم نه کې ته څنګه دا غی تابی الله تعالی په غی باندې رد ذکر کړي دروغ وای تاسو دا به تاسو باندې مقرر شوی او رزیلان او تاسو ته الله دا خبرم کړی و چې زما په نیز باندې غوره ورځ هغه د جمعې ده نو تاسو د الله تعالی د ورځې دغه انتخاب خوښه مونږ کړله د غیلې هدا مونږ ساته بیا مې اختلاف وکړه نو اختلاف چیرې يهوديان ویل چې د خالی په ورځ باندې د شنبه په ورځ باندې وتعظیم کوو د الله تعالی نو سوارا په کې بل طرف ته لاړل هغه چې د اتوار ورځ باندې به مونږ دا کوو او نن سبا تاسو وګورئ خو پاکستان کې د هفته او د شنبه او د یک شنبه د ورځې چټي دا د خپل یارانو چې په دین باندې روان دي ښه دغه په یارانو په دین باندې روان دي يهوديانو به رخصتي په سورت باندې کوله د شنبه په ورځ باندې او نسوارو به رخصتي په سورت باندې کوله د اتوار په ورځ باندې د یک شنبه په ورځ باندې نو دغه د يهوديانو پر کټی دی په غیب سره روان دي په هر څه کې په غیب سره روان دي انما جعل السبت على الذين يقينا مقرر كل شيء وتعظيم دخيالي انما جعل تعظيم السبت يقينا مقرر كل شيء وتعظيم دخيالي على الذين پاکستان من اختلافوا فيه چې اختلاف کړي په دغه تعظیم د ورځې دخيالي کې هغه څوک هغه يهوديانو و ان ربك يقينا رفس على يحكم بينهم فيصلب کی خامخ فيصلب کی فمن کی يوم القيامه په ورځ قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون په څه کې چې دوی په کې اختلاف کيا الله تعالی به فیصله کوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الله تعالى ذكر كي پنځه آداب تر اخر سورت پوری او دغه سي تیزی الله تعالى ذکر کوي په دعوت باندې دعوت او تبلیغ کوي او دا پنځه صفات په ځان کې راولي دی آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی پنځه آداب دي په دا په ځان کې راولي او دا الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي ادعو الى سبيل ربك بلنه کوته لارې درف خپل د حکمت په کلکه طریقه باندې د حکمت معنی مرتمخ کې کړی وي حکمت ویلې کیږي اتقان العلم والعمل یعنی چې کما د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې، نو اول به د علم باندې دغه مسلې زده کړی، او دویم بیا په هغه باندې عمل وکړه، ورسته بیا خلکو ته دعوت ورکوه، دا به اثرم کوي او دا بیا خی. ادعو الی سبیل ربک، بلنه ورکوه ته هغه لارې در خپل تابع الحکمت په کلکه طریقه باندې، یعنی بل علم والعمل، باتقان العلم والعمل، والموعظه الحسنه، او په واعظ خیسته باندې، په واعظ خیسته باندې، والموعظه الحسنه دریمه طریقه، وجادلهم بالتي هي احسن، او جواب ورکاو دی خلکو ته په طریقه باندې چې غډې رضیاته خیسته، جواب په خیسته طریقه باندې ورکې، خیسته جواب هغه دی په نرم لهجه باندې، تا باندې څوک اعتراض وکي نو په غوسه کېږه مخه جواب ورک کنه، دا غي بهترین جواب ورک. ان ربک یقینا رفسته هو اعلم، او ډیر زیات خپوی دی بمن ضل عن سبیله، هغه چا باندې چې غاوړي د لارې د الله تعالی نه، او هو اعلم بالمهتدین، او الله تعالی خپوی دی په هدایت والا باندې، څوک چې هدایت مندون کړي الله تعالی په هغه باندې پوی دی، او څوک چې گمراه کیږي الله تعالی په هغه باندې پوی دی. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی مصائب او د دعوت الله تعالی اشاره کړی، مصائب او د دعوت الله تعالی اشاره کړی. حاصل لدی دادی کله چې تا باندې په دعوت کې مصائب او تکالیف راشي، نو دوه طریقې لري. یو طریقه دا رشي بدلو انتقام ته واخله، د الله تعالی د دین دعوت نکاو چاو وهلی، نو یو طریقه دا رشي ته انتقام واخله بس علاج دادی. دویمه طریقه الله تعالی خې چې غډیره بهتره ده، صبر وکا، دا ډیره دیته غوړه ده، دا په مقام د دعوت کې، په مقام د قتال کې بیا صبر نکې، په مقام د دعوت کې سوکا صبر وکا، د الله تعالی دین دی بیاناو چا باندې بدر دې ته چاویرلې بس صبر توکا، او که صبر نشی کوله نو بیا انتقام ته واخله، خو الله تعالی و چې څومره سزا ته تا درکړی د حق انتقام ته واخله زیاته بنکې. و ان عاقبتم، او که تاسو بدله اخلی فعاقبون، بدله واخلی بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما په مقدار د هغه تکلیف باندې عوقبتم به چې تاسو ته تکلیف درکړی شوی دی، په هغه مقدار باندې، په څومره مقدار باندې چې تا ته تکلیف درکړل شوی دی، په هغه مقدار باندې تم بدله خپل واخله. ولئن صبرتم، او که تاسو صبر کوئ، له خیر للصابرین، نو هغه خامخا ډیر غوره دی صبرناکو لپاره. تفسیر جلالین لیکلی دی ولئن صبرتم عن الانتقام، انتقام ناخله او صبر موکو، نو دغه ډیر دی غوره دی صبر دپاره، د صبرناکو لپاره. واصبر، صبر کوه، ما صبرک الا بالله، او نه دی صبر ستا مگر په مدد د الله تعالی باندې دی. صبر هغه څوک کولی شي چې الله تعالی سره مدد وکړي، او چې الله تعالی د سره امداد ونه که صبر نشي کولی. درې آداب د دعوت په دې کې ذکر کیږي. اول سره صبر دی، دویم ولا تحزن علیهم، مغم جن کیږه په دې باندې، مغم جن کیږه په دې باندې، درې سمانه ده، کدا خلک واستا خبر نه مانی نو دومره ځان پریشانه کوم، ځان بر مری نه نسی چې داخلك چې زمان نه مانی، بس سو کوم سره کوم نه یو کنه، ته دعوت کوه که چاو من لخه کنه نه مانی. ولا تحزن علیهم، او ځان مغم جن کوه په دې باندې. مفسرین لیکلی دي دې ذکر حزن نه مراد مخکیم تاسو ته ما ویلی اعتراض او جواب مرته کړو چې حزن خو غیر اختیاري شی دی، څنګه الله تعالی چې مغم جن کیږي چې ته ټول ورځ لګیای لګیای لګیای بیا په خلق عمل ونه کینو، خامہ خسر خپه کیږي، خو غیر اختیاري شی دی. نو تاسو ته ما دغه جواب کړی دی، حزن نه مراد داده دومره ځان مخه پکوا چې اثرات د حزن په تخ کار شي، د الله تعالی دین کار پرېږدي. ولا تکو فی ذیق مما یمکرون، او مکه گتا پتنګستیا کی مما دا غسنه یمکرون، چې لو چلونه جوړی ستا په خلاف کې راکمه منسوبی روان دی او جوړی، بس الله تعالی دغه ته ډیره بی صبری نه کې. ان الله مع الذین اتقوا، دی آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کوي داعی د حق ته، الله تعالی ستا سره دی، بس الله تعالی دین بیانوه، الله تعالی سره دی. ان الله مع الذین اتقوا، یقینا الله تعالی خاص ملګری دی په امداد کولو سره دا کسانو سره. اتقوا، چې هغه تقوا پرهیزګاری کوي، د معیت معنی خو مې ته کړی وکنه، مع الذین بالنصر والعون، مخکې مې ته بار بار دا کړی. اتقوا، چې ځان ساتي، تقوا نه مراد چیرې، و هم والذین هم محسنون، او هغه کسان چې هغه خیسته کارونه کوي، خیسته عملونه کوي. د تقوا او د احسان په منځ کې فرق څه دی؟ نو ځان په دې باندې پوه کړئ. دوه اقوال دي مفسرینو، یو قول مفسرین دا چې تقوا ساتي دا تعلق ساتي د عقیدې سره، نو معنی دا شوله الله تعالی معیت دی، الله تعالی ملګری دی په امداد کولو کې سره، د هغه چا سره. اتقوا، چې ځان بچ کړئ د شرک نه، یعنی عقیده د توحید ده. والذین هم محسنون، او احسان دا تعلق ساتي د اعمال صالحه سره، عقیده د توحید ده او عمل نیک دی په طریقه د پیغمبر باندې. دویم فرق ذکر کړی دی مفسرینو، وای تقوا دا تعلق ساتي د ترک المنهیات سره، او احسان دا تعلق ساتي د عمل بالطاعات سره. نو اسمانه دا شوله، ان الله مع الذین اتقوا، یقینا الله تعالی مرګره دې په امداد کولو کې دا چا سره اتقو چې ځان د منهیاتو نه بچ کی والذین هم محسنون او الله تعالی دا هغه چا مرګره دې چې هغه عمل کوي په طاعات باندې عمل کوي په طاعات باندې مبصرین لیکلی دي حرم ابن حبان رضی الله تعالی عنه دا یو صحابی و وې د ځنکدن په وخت کې هغه ته ویره شوله خلق تر راشه پیرا شوی وي مونږ ته وصیت وکړه هغه ته د آیات وای ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وې د سورۃ النحل په آخرنی آیات باندې تاسو وصیت کوم زه خو زما د دنیا نه لاړم خو تاسو سورۃ النحل په آخري آیات باندې عمل وکړئ ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دعا وکړئ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا وارحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.